Sevgili seyircilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir ibret aldın mı programımızdan daha sizlere merhaba diyoruz. Efendim bugün de Hazreti İbrahim'le yolculuğumuza devam etmek için başlangıcımızı yapmış bulunuyoruz. Surelerde Hazreti İbrahim'in kıssasının nasıl gözüktüğünü, tabii surelerin tamamında ele alındığı şekliyle değil, bazen de ismi geçiyor, değişik yönde ele alınıyor ama kıssasının gözüktüğü noktalarda sureleri takip etmeye gayret edeceğiz demiştik. Efendim Meryem suresine ve Meryem suresinin 41. ayetinden itibaren gelen ayetlere bir başlangıç yapmıştık. Mealen kitapta İbrahim'i de an. Çünkü o sıddık bir nebiydi. Bir vakit babasına şöyle hitap etmişti. Ey babacığım, işitmez, görmez, sana hiçbir faydası dokunmaz şeylere neden tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak bana sana gelmeyen bir ilimden gelmiştir. O halde bana uy da seni sırat-ı müstakime ileteyim, çıkarayım. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan hakkıyla esirgeyen Allah'a, Rahman'a asi olmuştur. Orada Rahman geçiyordu. Bunları söylemiştik. Son cümle, ey babacığım, gerçekten korkuyorum ki Allah'tan sana bir azap gelir çatar da şeytana dost olursun demiştik. Ve buraya kadar olan kısımla ilgili Mehmet Okuyan hocamla beraber sohbetimizi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bunun karşısında babasının Hazreti İbrahim'e tavrı, sözleri, duruşu, ifadesi var. Bunları inşallah bugün hep birlikte anlamaya gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Doğru ifade ettim değil evet, mi? Evet, gayet yani güzel. Bir hatırlatayım diye, bağlantıyı kurayım diye. Gayet güzel, babası dedi ki diye başlayan kısımdayız. Oradan ne itibaren. Dedi? Babası ne onu demiş? Onu da okuyayım mı, ister misiniz? Tamam. Hadi bakalım, bismillah. Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Hı-hı. Ondan sonra yemin olsun ki vazgeçmezsen seni mutlaka taşlarım. Evet. Uzun müddet benden ayrıl git. İbrahim şöyle dedi, üstüne selamet. Senin için Rabbime istiğfar edeceğim. Ki daha önce biz de atıfta bulunmuştuk. Hı hı. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı bırakıp çekiliyorum. Rabbime dua ediyorum. Umulur ki duam karşılıksız kalmaz. Hı hı. Diye bir mükaleme karşılıklı söz konusu. Evet. Evet. Şimdi bu Hazreti İbrahim'in bundan önceki iki program babasına yönelik davetini konuştuk. Evet. Onun kullandığı cümlelerden nasıl sonuçlar çıkartabileceğimizi beyan ettik. Evet. Yani güne dair bir baba evlat konuşması, bir evlat baba ilişkisi, aile içi iletişim nasıl olur? Kim nasıl cümleler kullanırsa davet nasıl olur? Hakka daha, çağırmak daha nasıl doğru olur? Kim neye çağırmalıdır? Bu çağrının gerçek adresi neresidir? Bunun üzerinde şeytan vurgusu, Rahman vurgusu üzerinde durduk. Tabii Hazreti İbrahim bu davetkar tutumunu devam ettirince aslında hiç hak etmediği çok kötü bir mukabele ile karşılaştı. Babası ona Hazreti İbrahim babasına hep ya ebeti, babacığım, babacığım diye hitap ediyor olmasına rağmen babası ona mesela ya büneyye demedi yani. Yavrucuğum, evladım falan gibi böyle bir ifade kullanmadı. Bir sahiplenici bir ifade kesinlikle Hazreti İbrahim'in babasında Hazreti İbrahim'e yönelik yok. Bu ayette de gördüğümüz üzere hitabı şöyle şekillendirmiş. Kale, eragibun ente an aliheti ya İbrahim. Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviricisin? Yusuf Bey, burada aslında kale, ya İbrahim'u demesi beklenirdi. Evet, başlangıçta İbrahim'in evet. Sonda değil de başta olmasın ben de. Evet, hitapta öyle. Bunun daha önce gelmesi evet. Bilinen üsluptur ama burada öyle gelmedi. Çünkü mesela Arapçada önemine binaen bazen cümleler edilgen getirilir. Fail gizlenir, mef'ul üzerinden, olay üzerinden bilgilendirmeler yapılır. Mesela bazen yemin edatları ve yemin ifadeleri önce kullanılır. Bu üsluptur yeminde. Sonra yeminler, yemine konu mesele neyse o gelir. Hı hı. Genelde. Evet. Ama mesela hilalin gözetlenmesi işlemleri yapılırken bu işi yapan adamın yeminle bu hilali gördüm demesi istenir. O el hilalu vallahi der. Hmm. Hilali önce söyler. Niye? Çünkü orada önemli olan hilal kelimesinin duyulmasıdır. Onun için hatta gördüm bile demez, demez. Yani. Doğrudan el hilal kelimesini vallahi kullanır. Daha beklenen ses, evet, kelime o olduğu için. Buna benzer bir ifadeyi şeyde gördüm. Hazreti Musa'nın Hazreti Harun'la beraber Firavun'a yönelik tebliğlerinde büyücüler, işte Hazreti Musa'nın asası onların yaptıklarını yutunca iman ediyorlar büyücüler. Ve onların Hazreti Musa'dan yana tavır koymaları, Firavun'dan tırsmamaları cümleleri var. Evet. Diyorlar ki Hazreti Musa'nın yanında yer alıp da böyle pısırık durmuyorlar. Yani biz peygamberin yanına geldik, bitti. Başka bir şey yapmamıza gerek yoktur demiyorlar. Firavun'a diyorlar ki, Firavun onlara işte sizin ellerinizi kollarınızı çaprazlama keseceğim, sizi işte hurma dallarına asacağım filan gibi tehditler savuruyor. Kimin azabının daha şiddetli, daha kalıcı olduğunu göreceksiniz gibi böyle esip savuruyor. Onlar Firavun'a karşı diyorlar ki, لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا. İşte oradaki وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا bizi yoktan var edene yemin olsun ki demektir. O düz cümle olarak da alınabilir. Bize gelen hakikatin belgeleri ve bizi yoktan var eden Allah'ı bırakıp seni tercih etmeyeceğiz manası da vardır ama o vellezî fatarana ifadesinin yemin anlamı ihtimali de vardır. Öyle olunca yemin ifadesi sonraya bırakılmış oluyor. Evet. Niçin? Çünkü orada o önceki cümle çok daha önemlidir. Onun ifade edilmesi çok daha manidardır, daha elzemdir. Onun için böyle yemin ifadeleri bazen sonraya da bırakılabilir. Burada da öyle bir mantık vardır. Adam yani Azer İbrahim demeden, yani onun ismini telaffuz etmeden ona söyleyeceği sözü önceleme ihtiyacı hissediyor. Onun için daha önemli olan İbrahim'e hitap etmek değil de hitabın onun konusunu ifade etmek. Görüşüne, düşüncesine hitap etmek, evet, karşılık vermek, kendi düşüncesini beyan etmek. Evet. Daha öncelikli. Ne diyordu? Diyor ki, "Eragibun ente an alihati." Ragibe an yüz çevirmek demektir. Ragibe tek başına rağbet etmek, iltifat etmek, itibar göstermek demektir. Evet. An edatıyla kullanılırsa bir şeyden yüz çevirmek manasına gelir. Eragibun ente an alihati ya İbrahim. Ey İbrahim, sen şimdi benim ilahlarımdan ilahlarına benim nispetini koyuyor. Oğluna benim oğlum demiyor. Demiyor. İşte böyle inanç farkının özellikle de olumsuz insan tipindeki cümle ifadeleri böyle. Böyle yansıyor bu işler. Evet. O inandığı şeyi sahipleniyor. Sahiplenmesi gereken çocuğunu dışlıyor. Sahiplenmiyor. Sen neden benim ilahlarımdan yüz çeviriyorsun? Hadi demek istiyor ki yani sen kim oluyorsun da bunu yapıyorsun yani. Yani böyle bir psikoloji de vardır Yusuf Bey. Babalara göre çocuklar daima küçüktür. Evet. Ne kadar büyürse büyürsün çocuk. Çocuğun isterse çocuğu olsun. Anne baba sağsa onlara göre o yine küçüktür falan. Küçümsüyor oğlunu. Söylemini de küçümsüyor elbette ama oğlunu da küçümsüyor. Yani sen kim oluyorsun da benim ilahlarımdan yüz çeviriyorsun? Başına mı düşmüş? İşin buraya mı kalmış gibi böyle bir ifadesi var. Ve bu ifade oğlunu dışlama anlamındaki bu çıkışın beraberinde başka şeyleri de gündeme getiriyor. Diyor ki adam, le in lem tentehi. Şimdi bu le in lem tentehi aslında vazgeçmezsen demektir tabii ki. Ama o cümlenin içindeki lem edatını görürsek ve onu anlama tercümeye katarsak şöyle bir ifade kullanacağız. Le in lem tentehi. Sen hala vazgeçmediysen eğer. Ha. Yani demek ki o uyarıları bir süre yapmış olur bu anlama göre. Bak diyor. Le ercümenneke. Seni muhakkak surette recm ederim. Le ercümenneke. Başındaki lam, le, bir vurgu, tekit, anlamı güçlendirici bir edattır. Fiilin sonundaki o şeddeli nun, le ercümenne, o da bu manayı vurgulu, daha bir vurgulu hale getirir. Muhakkak surette kararlıyım, vazgeçmediysen hala ya da vazgeçmezsen, recmederim. Seni muhakkak surette recmederim. Vehcurni meliyya. Vehcurni meliyya, hani siz o tercümeyi okurken, o tercümeyi yapan taşlar. Uzun süre benden uzak dur. Aha evet. Öyle evet. Dedi. Aslında o tercüme... Uzun müddet benden ayrıl git. Ha, ayrıl git. Diye. Yani o tercüme güzel bir tercüme esasında. Hmm. Çünkü bu tercümede neresinden bakarsanız bakın bir şefkat var. Hmm. Yani mesela bunu daha sert tercüme edenler var. Vehcür nimeli ya defol git. Aa. Hani gözüm seni görmesin. Ama hecere kelimesi, hicret kelimesi aslında bünyesinde tabii ki kötü şeylerden ebediyen uzaklaşmak manası vardır ama hani hicretin, muhaceretin içerisinde böyle bir hicran, geri dönüş özlemi vardır mutlaka. Buradan onu hissedebiliriz biraz. Vehcur nimeli ya hani uzun süre gözüm seni görmesin. Hani yoksa sana zarar vereceğim, benden sana bir eziyet dokunacak gibi bir ifade kullanıyor babası Azer. Şimdi belli ki bak gözüme gözükme elimden bir kaza çıkacak. Ya, evet gibi. Gibi hani biz kullanırız. Yani ya. Oğlunu nasıl olsa böyle küçük görüyor. Onu fazla da belki ciddiye almıyor. Hatta belki de ona başkalarının zarar vermemesi için de belki o ortamdan uzaklaşmasını istiyor da olabilir. Hani bir baba şefkatini işin içerisinde görmek isteyerek bunları söylüyorum. Yani acaba evet. Böyle mi düşünüyordu? Bilmiyoruz adamın ne düşündüğünü ama kelimelerden anladığımız biraz bu. Şimdi öyle anlaşılıyor ki bazen tebliğ olumlu sonuç vermeyebilir. Evet. Çok istemenize rağmen istediğin sonuçları alamayabilirsiniz. İşte bu onun bir örneğidir. Başka bir şey daha görüyoruz. Bütün peygamberlerde kavimleri tarafından tehditkar ifadelere maruz ve muhatap kılınan, bırakılan peygamberlere Yasin suresinin 18. ayetinde de ifade edildiği gibi denmiştir ki İnna tatayyerna biküm. Hazreti Salih'e de Semud kavmi böyle söylemişti. Biz sizden dolayı uğursuzluğa uğradık. İşimiz rast gitmiyor. Le in lem tentehu. Siz eğer vazgeçmezseniz lenercümenneküm. Aynı kalıp. Evet. Sizi recm ederiz. Ve le yemezsenneküm minna azabun elim. Böylece size bizim tarafımızdan elem verici bir azap dokunmuş olur. Dokunur. Dokunacak yani eğer vazgeçmezseniz. Bunu diyenler kimlerdi hocam? Bu Yasin suresinde sözü edilen genelde elçilere karşı çıkan şehir halkı. Şehir halkı. Ama tamam. Her şehrin halkı yani bu. Tamam. Onu böyle Hazreti İsa'nın havarileri gibi yorumluyorlar. Ben o kanaatte değilim. Bütün peygamberler tarihi aslında orada özetleniyor yani. Evet. Şimdi burada bir şey söylemek ihtiyacındayım. Burada bir recm kelimesi geçiyor. Evet. Ercümenne, le ercümenneke, seni recm ederim. Şimdi recm denince tabii herkesin aklına hiç istisnasız belki de taşlayarak öldürme. Taşla öldürmek geliyor. Halbuki eğer taşla öldürmek manasına gelseydi bu, o zaman Yasin suresindeki le in lem tentehu lenercümenneküm. Eğer vazgeçmezseniz sizi taşla öldürürüz. Tamam. Ve le yemezsenneküm minne azabun elim. Sonra da bizden size elem verici bir azap gelir, dokunur. Olmaz mı? Yani ölümden öte başka ceza mı var yani? Yani o azabın gelişi sonralık değil mi ifade ediyor? Sonra. Tabii. Önce öyle diyor. Lenercümen neküm ve leyemezsen neküm minne azabı. Tamam. Vav. Vav. İşte bir tertip de tabii ifade eder. Dolayısıyla belli ki o öldürmek kastı taşımayan bir fiildir. Ama nedir? Şimdi Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet. Şeytanın da rejimi. Rejim şeytandan söz ediyorum. Allahu Teala. Peki zaten rejim şeytanla anılan bir kavram. Şey. Evet, rejim-i şeyatin meselesi. Evet. Hicr suresinin 34. ayetinde Allahu Teala şeytana hitaben buyuruyor ki: "Kale fehruc minha fe inneke racim." Şimdi çık o nimet yurdundan, muhakkak ki sen recimsin. Yani kovulmuşsun. Fakruc'dan sonraki recim, kovulma, sen oradan çık, muhakkak ki sen kovuldun. Demektir. Recim, evet, kovulmak anlamına gelir. Bu kelimeyi karşılayan başka ayetler, Araf suresinde yani recim kelimesini karşılayan inneke mines sagirin kelimesi geçer. Sen küçük düşürülenlerdensin. Yani gözden düştün. Yani sen senden bekleneni değil, beklenmeyeni yaptın. Dolayısıyla herhangi bir nimeti, herhangi bir ödülü hak ediyor değilsin diye onu dışlamak anlamına gelen, küçümseme, efendim huzurdan kovma manasına gelen bir ifadedir recim kelimesi. Recim kelimesi. Hazreti İbrahim'in babasının da aslında ona söylediği Le'ercümenneke, seni kovarım. Seni büsbütün kovarım. Yani şeytanın insanın hayatındaki mercum oluşu, kovulmuşluğu ebedi bir kovulmuşluktur. Bir daha geri dönüşü arzu edilmeyen bir kovulmuşluktur. Şeytanın kovulmuşluğu. Buradaki de yani ya böyle seni tamamen silerim. Öyleyse vehcur nimeliye, uzun süre yanıma gelme yani. Tamamen silmeyip onu bir süre yanından uzaklaştırma. Gözden ırak eyleme. Gözüme görünme demeye getiren bir anlam olduğunu düşünüyorum. Peki bu şimdi bu taşla öldürme işi neyin nesi? Bu nereden geliyor? Yani bu işte Tevrat kaynaklı bir işlem. Maalesef bizim kültürümüze de rejim var mıdır? Vardır. Vardır da bu adamı taşla öldürme şeklinde değil yani. Onu kovmak, onu lafla taşlamak, lafla taşlamak, sözle taşlamak diye ifadeler vardır. Asıl yaralayıcı olan da sözle yapılan taşlamalardır. Diğeri biyolojik, fizyolojik etkiler meydana getirir. Öbürü asıl tahripkar etkileri meydana getiren sözle yapılan taşlamalardır. Dolayısıyla bu rejim kavramının içini Kur'an'ın kullandığı gibi bir cezalandırma biçimi ama bunu taşla ilişkilendirerek değil, gözden düşürerek, huzurdan kovarak, lafla, sözle itibarsızlaştırma anlamındaki bir fiili karşılasa gerektir. Hem Yasin suresindeki kullanım, hem buradaki kullanım, hem Hicr suresi ve Araf suresinden naklettiğim kullanımlar aşağı yukarı bu manaları veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam şihab tabiri vardı değil mi? Evet. O şihaplarla şeytanların rejim edilmesi onu nasıl anlayacağız? Kovulma. Yani ışınlarla onların takip edilmesi. Orijinali şihap mıydı? Şihap. Şihabun sakibun. Yani böyle korkunç ışınlarla işte diyelim cinleri, şeytanları takip etmek. Yani üzerlerine vazife olmayan bir girişimde bulunduklarında onlara yönelik bir kovucu eylem. Yani o gaybtan haber çalma filan meselelerine tatbik ediliyordu. Evet. Acaba oradaki bağlamı da rejimin aynı mı diye yoksa başka bir bağlamda mı kullanılıyor orada diye aklıma geldi. O da yani rejimin bir tefsiridir. Tefsiridir. Çünkü mesela Hicr suresinin 17. ayetinde ve hafiznaha min kulli şeytanin recimin diyor yani. Kovulmuş her bir şeytandan biz o göğü burçlarını filan koruduk diyor. Dolayısıyla kovulmuş şeytan, atılmış şeytan, tard edilmiş şeytan. Burada bunu böyle bir nesneyi atmayla ilişkilendirmek çok doğru değil. Zaten Mina'da şeytan taşlarken de işte yapılan işte bu eylem bir sembolik eylemdir. Bunu ifade edelim. Sembolik eylemdir. İşte Hazreti İbrahim'e de hani nispet edilir. Evet, Hazreti Hacer'e. Hacer'e. Hazreti Hacer işte evet, taş atıyor şeye. Hı-hı. Şeytana. Fakat burada gözden kaçırılmaması gereken başka bir şey var ama. Yani bunu böyle düşündüğümüz zaman şeytana taş atıyor gibi. Hani bizim onun geleneğini takiben yaptığımız şey, eğer bir taşlama, bir zarar verme kastıyla yapılıyor olsaydı, böyle çocuk oyuncağı gibi küçücük taşlar atmayla olmazdı bu yani. Bu değil. Kaldı ki şeytan denen varlık, eğer cinlerden olan şeytansa ki burada kasıt odur, bu maddi bir boyuta sahip herhangi nesnel bir varlık değildir. Dolayısıyla nesnel olmayan bir varlığa nesneyle zarar vermek akla ziyan bir iştir yani. Evet. Şimdi şöyle bir soru akla. Sembolik. Sembolik. Evet, anlıyorum. Şöyle bir soru akla geliyor. Allah'ın indinden kovulmuş şeytan, malum, biliniyor. Şeytanı ben kendi hayatımın kısımlarından, bana yanaştığı, yaklaştığı yerlerde düşüncesiyle, hayaliyle, vesvesesiyle, ondan sonra değişik hal tavırlarıyla, bir kişinin ağzından çıkan bir cümleyle, şeytani durumlarla karşılaştığımda ben onu nasıl kovacağım dediğimde işte besmele aklıma geliyor. İstiaze. İstiaze. Yani istiazenin bir tür taşlama gibi ben ele alınabileceği gibi hissiyata kapıldım. Aynen doğru. Yani şeytani bir hal, tavır, söz, duruş, ibare, ifade neyse bir şeyle karşılaştığımda bir hissiyat. Bununla karşılaştığımda Allah'a sığınarak ondan aldığım ışıklarla, hakikatlerle, ondan Allah'a sığınmanın getirdiği delil, bürhan, beyanlarla ben ona yaklaşırsam, onlara sarılırsam, onlarla onun üzerine gidersem bu şeytanı kovalamak, uzaklaştırmak anlamına gelir. Tabii, yani ben de kovmuş olurum. Tabii yani. Tabii. Bir duruş, bir kararlılık göstermek demektir. Zaten bir istiazeyi tarif ederken diyoruz ki istiaze niyete, yüreğe abdest aldırmaktır yani. Evet, evet. Kimden yana olduğunun ikrarıdır, ilanıdır, bir duruş. Tabii. Şimdi kovulmuş ifadesi. Derken orada geçmiş zaman sigası kullanıldığı için kovulmuş Allah'ın indinden. Allah işte şeytanı kovmuş kendi katından. Kovulmuşluk şu anda bizim için kovma işinin bittiği anlamına gelmiyor. Gelmez tabii ki. Bizim sürekli bir kovma, şeytanı kovma, şeytan taşlama ne diyorsak işte tavrı içinde olmamız lazım. Evet. Bunun yolu da zihninin, aklının, kalbinin, yaşantının, duruşunun istiaze üzerine olması lazım. Evet. Allah'a her alanda sığınan, sığınak olarak onu bilen bir düşünce evrenine sahip olmak, bir duygu evrenine, bir hayat sistemine sahip olmak anlamına geliyor. Evet. Bunları yapmadığın yerde onu kovamazsın. Kovmamış olursun. Kovmamış davet olursun. Etmiş olursun. Davet etmiş olursun. Evet. Bu ayetle ilgili aşağı yukarı söyleyeceklerim bunlar. Bir şey daha aklıma geliyor. Le'in lem tentehi, yani hala vazgeçmediysen artık vazgeç. Bir şefkat arıyorum ben bu cümlelerde. Le'ercümenneke'de ifadesinde de nihai bir ceza olduğunu düşünüyorum. Tamamen kovup atma son bir tehdit olarak düşünülmüş olabilir. Behcür nimeli ya da işte uzun süre benim yanıma uğrama, semtime uğrama, gözüm görmesin seni gibi böyle bir yani tamamen silip atma değil de hiç olmazsa bir süre yani seni gözüm görmesin yani gazabım çıkıyor. Yani bir süre ayrı kalmak bir terbiye biçimidir. Bir tabii. İşte duyguların hafifletilme sebebidir. Öyle algılıyorum. Hışma yani. Uğrayacaksın. Evet. Evet. Gibi. Diyor. Sonra buna karşılık Hazreti İbrahim'in yani harika, harikalar harikası bir sözü var. Çok iyi anlaşılması lazım gelen bir söz. Kale selamun aleyke. Dedi ki selam üzerine olsun. Şimdi bu selam Allah'ın rahmeti demek değil. Hocam bunu bir yüzüne bir okuyalım. Ondan sonra ara verip ikinci kısımda tamam. Halledelim. Tamam. Selamun aleyke. Esenlik üzerine olsun. Yani sen sana ben bana. Estağfirüleke Rabbi. Senin için Rabbimden bağışlanma dileğinde bulunacağım. İnnehu kâne bi hafiyya. Yani umarım ben duası makbul olanlardan olurum. Zaten bana karşı Rabbim çok lütfukardı. Diyor babasıyla ve babasıyla bu anlamda diyelim ki son konuşması bu oluyor. Ondan sonra sizden de Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklardan da ayrılıyorum. Ve sadece ve sadece Rabbime dua ediyor ve ona yalvarıyorum. Ümid ediyorum ki Rabbim benim duamı boşa çıkarmayacaktır cümlesini söylüyor. Ondan sonra da meselenin ödül boyutu geliyor. Bilahare konuşalım. Konuşalım. Peki. Bir aradan sonra kıymetli dostlar devam edeceğiz.